program Trzeci Polskiego Radia. Jest to sobota, 11 lutego, minęła 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Jeden z poszkodowanych wypadków w Oświęcimiu funkcjonariuszy BOR pozostanie na leczeniu w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Nagana dla naczelnika prewencji, który miał nadzór nad policjantami przebranymi w stroje aniołów podczas orszaku Trzech Króli w Szczecinie. W kalendarzach 25 Światowy Dzień Chorego, dzień, który zwrócić ma uwagę na problemy i potrzeby cierpiących. Poszkodowany we wczorajszym wypadku w Oświęcimiu z udziałem premier funkcjonariusz BOR-u pozostanie na leczeniu w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, informuje zastępca komendanta Instytutu pułkownik Grzegorz Kade. Jak dodał, rano rozmawiał z nim i z jego żoną, pacjent nie wyraził zgody na informowanie o stanie zdrowia. Wiadomo na pewno, że funkcjonariusz nie jest na oddziale neurologicznym szpitala. Inny funkcjonariusz BOR-u, który pozostał w szpitalu w Oświęcimiu, prawdopodobnie dziś go opuści. W szpitalu MSWiA w Warszawie od wczoraj jest premier Beata Szydło, którą przewieziono tu helikopterem po konsultacjach z lekarzem i za jej zgodą. Szefowa rządu, jak informował rzecznik Rafał Bochenek, doznała pewnych obrażeń, ale nic poważnego jej się nie stało. Czuje się dobrze, jej stan jest stabilny, jest właściwie zaopiekowana i diagnozowana. Więcej w relacji Ksenii Maćczak. Choć rzecznik rządu Rafał Bochenek oszczędnie informuje o stanie zdrowia premier i funkcjonariusza BOR, jedno wiadomo na pewno. Stan pani premier jest stabilny, może wypełniać swoją funkcję, może realizować obowiązki szefowej rządu. Ale kiedy opuści szpital, nie wiadomo. Tymczasem prokuratura okoliczności wypadku zacznie wyjaśniać w poniedziałek, bo jak poinformował prokurator Janusz Chnatko, trzeba ustalić, czy kolumna rządowa w Oświęcimiu jechała na sygnale. Różni świadkowie różnie zeznają, natomiast oczywiście pracownicy BOR-u potwierdzają, że były tam sygnały świetne. Na razie do spowodowania wypadku przyznał się 21-letni kierowca Seicento, usłyszał zarzut zagrożony karą do 3 lat więzienia. Nagana dla naczelnika prewencji, który sprawował nadzór nad policjantami, którzy przebrani w stroje aniołów zabezpieczali orszak Trzech Króli w Szczecinie. Ukarany naganą naczelnik nie dostanie przysługujących mu nagród, mówi rzecznik tamtejszej policji Przemysław Kimon. Ponadto, jak dodał, z naczelnikiem, który sprawował wtedy funkcję kierownika referatu konnego, przeprowadzono rozmowę dyscyplinarną. Do wszystkich funkcjonariuszy szczecińskiego referatu konnego wysłano zalecenie, aby podobne sytuacje w przyszłości się nie zdarzały. Bo tu cytat, takie zachowanie naraża policję na śmieszność. Orszak Trzech Króli przemaszerował ulicami Szczecina 6 stycznia po raz 7. Według organizatorów wzięło w nim udział około 4000 mieszkańców. Policjanci na koniach w strojach aniołów wywołali w sieci lawinę komentarzy. W kalendarzach 25 Światowy Dzień Chorego, dzień, który ma zwrócić na uwagę na problemy i potrzeby chorych i cierpiących. Kardynał Kazimierz Nytrz, metropolita warszawski, odwiedził chorych na nowotwory w Centrum Onkologii imienia Marii Skłodowskiej-Curie. Odprawił dla nich mszę i spotkał się na oddziałach. Papież, ustanawiając 25 lat temu Światowy Dzień Chorego, chciał pokazać, jak świat, który bardzo często jakby mógł, to by chował chorobę, cierpienie, bo dzisiaj jest moda, popularność, by być sprawnym, żeby być młodym. Papież zwraca uwagę i prowadzi nas do łóżka chorego. Dawno już w szpitalu? Tutaj? Do 12 dzień. Też odwiedza? Żona przyjechała. Jan Walewski, profesor onkologii, dyrektor Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie. Jest bardzo ważne, aby pacjentów wspierać w tym, żeby pokonać ich lęk. W Światowym Dniu Chorego w Archikatedrze Częstochowskiej na Jasnej Górze organizowane są modlitwy za ludzi chorych i cierpiących. Jutro w kościołach archidiecezji częstochowskiej prowadzona będzie kwestia na rzecz niepełnosprawnych sierot społecznych. Z okazji Światowego Dnia Chorego Poczta Polska wyemitowała 250 tysięcy egzemplarzy specjalnych znaczków. A sobota jest pierwszym dniem tegorocznego karnawału w Wenecji. Towarzyszą mu jak przed rokiem nadzwyczajne środki bezpieczeństwa związane ze stałym zagrożeniem terrorystycznym. Wejście na plac Świętego Marka, który tradycyjnie jest centralnym punktem karnawału, przypominać będzie wejście do portu lotniczego. Każdy wchodzący, nawet w kostiumie, musi zdjąć z twarzy maskę. Jak przystało na miasto nad laguną, zabawę zainauguruje wieczorne widowisko na wodzie z udziałem królowej głębin morskich i jej barwnego orszaku. Do tego, co jest istotą karnawału, czyli ukrycia się pod maską i w przebraniu, zachęca w tym roku hasło zapożyczone od tytułu powieści Targowisko próżności.

Fantastic Man przywitał nas w drugiej godzinie Radiowego Domu Kultury. Smutna wiadomość, bo William Onyeabor, znakomity nigeryjski funkowy muzyk, nie tylko zresztą funkowy, odszedł do nas w połowie stycznia. Zostały nam płyty i takie między innymi oto nagrania. A teraz pędzimy, bo na bogato w drugiej godzinie Radiowego Domu Kultury, a teraz w telefonicznym skrócie mkniemy przez Polskę, tym razem z Janem Niebudkiem. W telefonicznym skrócie. Na początek dziś Gdańska Galeria Miejska, tam jutro finisarz Biennale Sztuki. 27 artystów reprezentujących różne kierunki. Mamy do zaprezentowania malarstwo, rzeźbę, nowe media i fotografie, a także rysunek. Mówi kuratorka Biennale Grażyna Tomaszewska-Sopko. Taką ideą Gdańskiego Biennale Sztuki jest właśnie to, żeby pokazać tak bardzo przekrojowo to, co tworzą artyści pomorscy. W czasie trwania wystawy odwiedzający mogli wybierać jedną ulubioną pracę i oddać na nią głos. Zwycięzca otrzyma zwrot kosztów podróży do wybranej przez siebie wystawy w Berlinie. Oprócz tego taką atrakcją będzie konkurs gier na automatach do gier, stworzonych przez pana Tomasza Wleźlaka. Są to platformówki, których jedną z postaci jest m.in. Saibaba. Przewidziane są również nagrody w tym konkursie. Właściwie od 11 do 17 będzie można grać. Później właśnie już będzie ta część oficjalna i dowiemy się, kto jest zwycięzcą. wszystkie informacje o tym, co wydarzy się jutro na stronie ggm.gda.pl. Z Gdańska duży skok aż do Krakowa. I zaproszenie nie na nadchodzący weekend, ale warto już teraz wpisać sobie do kalendarza, że począwszy od czwartku 23 lutego co tydzień aż do końca marca w auli przy kościele Franciszkanów Alter Ego, seria koncertów w kapeli Krakowiensis, czyli mistrzów muzyki dawnej, w nie do końca oczywistym repertuarze. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa na przedwiośnie z kapelą Krakowiensis. Będzie to seria takich bardzo specjalnych koncertów, w których zespół pokazuje swoją inną twarz, w tym sensie, że kapela Krakowiensis specjalizuje się w wykonywaniu muzyki dawnych epok na historycznych instrumentach, a tym razem zrobimy małą wycieczkę aż do początku XX wieku, czyli nie tylko w historii muzyki, ale również w historii malarstwa, rzeźby, architektury, sztuki użytkowej. A zaprasza dyrektor kapeli Krakowiensis Jan Tomasz Adamus. I podczas koncertów, które będą się odbywały co czwartek, pokażemy być może troszkę zaskakujące, ale też bardzo odświeżające zestawienie muzyki XVII wieku na przykład z dziełami powstałymi właśnie w pierwszych latach wieku XX, a więc będzie Karol Szymanowski, będzie Claudio Monteverdi, będzie Giovanni Pierluigi da Palestrina, będzie Arnold Schönberg. To wszystko po to, aby pokazać, że sztuka jest językiem, który z jednej strony się zmienia, ale z drugiej strony mówi zawsze o tym samym, czyli o tych wszystkich emocjach, które chcemy wypowiedzieć właśnie za pomocą artystycznych środków. Przypominamy, pierwszy z koncertów z serii Alter Ego 23 lutego, oczywiście w czwartek o godzinie 18. Informacje na stronie kapelakrakowiensis.pl. A kończymy dziś w Lublinie. Tamtejsza Galeria Biała zaprasza na dwie związane ze sobą wystawy. Wystawę Milana Sokola i wystawę Dawida Ryskiego zatytułowaną 1982. Opowiada kuratorka Katarzyna Bartnik. Wystawa Milana Sokola, czyli takiego słowackiego artysty, pokazywana jest w Galerii Białej po raz pierwszy. Obejmuje ona takie dwa wyraziste wątki, wybrane w dorobku tego artysty. Pierwszy wątek to jest taki cykl kartek-makatek, który powstał 15 lat temu, dokładnie w 2002 roku. I to są takie grafiki w formacie pocztówki, które są kompilacją druku wypukłego i takich autorskich stempli, które artysta sam wykonuje. I tutaj na tych pocztówkach możemy oglądać bardzo dużo motywów, od jakichś ornamentalnych, poprzez napisy, symbole, poprzez portrety zaprzyjaźnionych artystów. Drugi cykl z dorobku tego artysty to recyklizacja 2012-2015 i to są takie obrazy stworzone z aluminiowych, zużytych puszek po napojach i tworzą one taki rodzaj plecionki, amorficzne mozaiki, wielobarwne kolaże, pulsujące takie tkaniny. Wystawy są powiązane na zasadzie starej szkoły graficznej i nowej szkoły graficznej, gdyż pomiędzy Milanem Sokolem, który urodził się w 1952 roku, a Dawidem Ryskim z 1982 są dokładnie 30 lat różnicy. No i chcieliśmy to pokazać właśnie taką starą szkołę graficzną i zestawić ją z zupełnie taką nowoczesną i współczesnym podejściem do grafiki, jakim jest właśnie twórczość Dawida Ryskiego. I to jest taka pierwsza wystawa Dawida Ryskiego, tak duża. Zatytułowaliśmy ją 1982. Jest to takie znamie zainteresowań właśnie ówczesnego pokolenia, w którym Dawid się wychował. Były to lata 90., lata dyskorolki, lata MTV, znajomych, którzy przegrywali sobie muzykę rockową na kasety. No i to jest taka też wystawa bardzo różnorodna, bo pokazuje całe spektrum twórczości tak naprawdę Dawida. Dawid Ryski jest również muzykiem, jest perkusistą, który gra w dwóch zespołach aktualnie, w The Feral Trees i w Hidden World. Jest także jednym z rysowników w kolektywie Piniata Unik, który tworzy ze swoją żoną Anulą Ryską. No i możemy tutaj oglądać pracę, począwszy od okładek płyt, książek, po czasopisma, ilustracje prasowe w tych czasopismach, logotypy, które Dawid też stworzył, po grafiki na deskorolkach, przeróżne gadżety, jak etykiety na butelki, plakaty wydarzeń, koncertów przede wszystkim i również w technice sitodruku. aż po największą realizację, która została stworzona tutaj in situ, na miejscu. Mural, który to mural zaprojektował Dawid i jest to jego autoportret, który odmalowaliśmy na ścianie. A wszystko o obu wystawach, które oglądać można do 3 marca na stronie, oczywiście bez polskich znaków, białaart.pl. Jan Niebudek, dziękujemy bardzo. Szusował przez całą Polskę, a my to wszystko możemy już podejrzeć po pierwsze na naszej stronie, po drugie na naszym radiowo-domo-kulturalnym facebookowym profilu. Za nami Mikachu and the Shapes, a przed nami, patrzę, już przygotowuje się Agnieszka Szydłowska i jej gość, żeby zaprowadzić nas do bardzo intrygującego miejsca. Wchodzimy do nowoczesnego budynku Muzeum Miasta Gdyni i jeżeli skorzystamy z pomocy, jaką może być audioprzewodnik, to powitanie możemy usłyszeć takie. Witume w Muzeum Miasta Gdyni. Rećmy na stały westywk namieniony temu łesoblewemu miastu. Po kaszubsku. Albo takie. Welcome to the Gdynia City Museum. Ale przewodnikiem specjalnym dla Radiowego Domu Kultury będzie dyrektor Muzeum Miasta Gdyni, pan Jacek Friedrich. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo miło. To w takim razie wchodzimy na wystawę. To nowa wystawa, dzieło otwarte. Od czego zaczynamy, panie dyrektorze? Zaczynamy od takiej śluzy psychologicznej, od miejsca, które ma trochę nas wyłączyć z takiej zwykłej, codziennej rzeczywistości. Jest to korytarz, trochę wyciemniony, w którym powolny sposób są na ściany rzutowane postaci osób brodzących w morzu, bo Gdynia oczywiście wzięła się z morza, wyłoniła się z niego. Autorem tej projekcji bardzo poetyckiej w moim przekonaniu jest Dominik Lejman, artysta z Gdyni, chociaż już w tej chwili poza Gdynią mieszkający. Bardzo nam zależało, żeby poza taką czysto historyczną narracją też pokazać trochę właśnie bardziej artystycznych elementów i tutaj do współpracy poprosiliśmy paru gdyńskich twórców, właśnie Dominika między innymi. Bardzo podoba mi się ten pomysł łączenia sztuki z opowiadaniem o mieście, co zresztą ma uzasadnienie także w historii tego młodego, tego dzieciątka na mapie innych polskich miast, bo przypomnijmy, że Gdynia kończy 91 lat, więc w takiej skali dla miast to jest nadal bobasek, prawda? Gdybyśmy porównali do tych miast, które mają ogromną historię, ale jednocześnie jest to miasto, które jest dla nas szansą oglądania tego, jak tworzy się miasto, jakie potem mogą być losy tego miasta. No i oczywiście wasza wystawa, wystawa stała, bo tego chyba nie powiedzieliśmy, nowa wystawa stała w muzeum. O tym wszystkim chcę opowiedzieć, czyli z jednej strony o historii, z drugiej strony o tym, jak ta historia wpływała na miasto, jak samo miasto radziło sobie też z historią, ale ciekawy punkt widzenia przyjęliście, ponieważ bardzo ważny w tej opowieści jest udział gdynian. Tak, my właściwie całą tę historię Gdyni postanowiliśmy opowiadać niejako od dołu, tak to sobie roboczo nazywaliśmy, czyli od gdynian, od tych postaci osób czasami wybitnych, wielkich, znanych powszechnie, jak minister Kwiatkowski czy inżynier Wenda, o których każde dziecko w Gdyni wie, ale bardzo często od strony osób, o których właściwie nikt pewnie albo prawie nikt nie słyszał, fotografów lokalnych, aptekarzy, marynarzy, osób, które w różny sposób były zaplątane w tę historię. Taka plątanina różnych ludzkich losów, oczywiście no, dobranych w taki sposób, żeby różnego rodzaju aspekty historii gdyńskiej pokazać. Ta plątanina ma stworzyć taką tkaninę, która razem będzie mówiła coś o historii Gdyni. Także rzeczywiście gdynianie są tutaj najważniejsi i jako ten nasz przedmiot zainteresowania, ale też, co myślę jest ważne i ciekawe, a dla nas bardzo było to miłym doświadczeniem, też poprzez takie włączenie się w przygotowania do wystawy, bo myśmy korzystali i z tych wspomnień gdynian, nagrywaliśmy wiele relacji, wiele osób podzieliło się z nami swoimi pamiątkami rodzinnymi albo użyczając nam na czas wystawy, zakładamy pewnie około 10 lat. Myślę, że na stulecie pewnie trzeba będzie nową wystawę zrobić, gdy nie, ale na te parę lat użyczając tam albo nawet ofiarowując, bo też to się często zdarzało, do zbiorów muzeum, więc ten udział gdynian jest dla nas tutaj bardzo, bardzo i sympatyczny i ważny. A co mieszkańcy przynosili, kiedy już zdecydowali się coś muzeum powierzyć? Jakiego rodzaju są to pamiątki? Często są to fotografie, bo to jest to, co jakoś chyba najbardziej jest trwałe, paradoksalnie. I ten nasz zbiór fotografii, zresztą nie tylko przy okazji przygotowań do wystawy, ale od wielu lat jest naprawdę znakomita. Myślę, że to jest może najwspanialsza rzecz naszych zbiera, właśnie te tysiące zdjęć, które były robione gdzieś tam często jako rodzinne zdjęcia, a teraz po kilkudziesięciu latach mają niesamowity smak. Natomiast oczywiście też takie przedmioty bardziej już uchwytne, namacalne, takie jak na przykład nożyce krawieckie przedwojenne, z którymi wiąże się cała niesamowicie ciekawa historia mieszania się rodziny kaszubskiej z rodziną napływową z Kielecczyzny, albo aptekarski moździerz Alfonsa Jereczka, który był taką bardzo interesującą postacią, której przyglądamy się i przed wojną, i w czasie wojny. Służył w Armii Polskiej, w Siłach Zbrojnych na Zachodzie, potem znów wrócił do aptekarstwa po wojnie i jego oryginalny moździerz rodzina nam przekazała. To jest rzeczywiście bardzo, bardzo piękny dokument. Są takie rzeczy, które mnie szczególnie poruszają, które właściwie same w sobie, jeśli mierzyć ich taką wartość materialną, no to nie mają wielkiej wartości. Na przykład kaseta magnetofonowa z przełomu lat 70. i 80. pewnie na takim targu by nawet 2 złotych nie kosztowała, ale jest zupełnie niesamowita i też ją eksponujemy na naszej wystawie, ponieważ to jest kaseta, na której młody marynarz w czasie jednego z pierwszych swoich rejsów nagrywał krótkie rozmowy, które za pomocą Radia Gdynia, takiego specjalnego radia dla marynarzy, które łączyło tych ludzi na morzu z ich rodzinami w Gdyni, czy w ogóle na lądzie, za pomocą Radia Gdynia kontaktował się ze swoją narzeczoną i ponieważ te kontakty były takie króciutkie, to on nagrywał sobie na kasetę i potem odsłuchiwał te rozmowy. To mnie jakoś szczególnie, muszę powiedzieć, porusza. I to są takie właśnie przedmioty, które, jak pani widzi, są często bardzo proste i które poza tym kontekstem może nie mają jakiejś wielkiej wartości materialnej, natomiast emocjonalną, taką właśnie historyczną, która przybliża nas do zrozumienia dziejów, czasami skomplikowanych, wcale nie takich łatwych, jakby się mogło wydawać, dziejów Gdyni. To jest to, co my sobie cenimy szczególnie tutaj na tej wystawie. I to właśnie chciałbym powiedzieć, że każda z tych naszych opowieści, przynajmniej tak próbujemy, żeby zahaczała się o jakiś materialny dokument, o coś, co jest takim śladem przeszłości, który, no, mam nadzieję, że będzie uruchamiał wyobraźnię naszych widzów. Panie dyrektorze, to zróbmy tak, że skoro pan przywołał kasetę, to ja zaproponuję teraz przerwę na muzykę, a po tej przerwie wrócimy do rozmowy. Skoro mówimy o Trójmieście, to zespół Miłość musiał się pojawić, a my wracamy do Gdyni. Naszym gościem jest pan Jacek Friedrich, dyrektor Muzeum Miasta Gdyni. Raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. Teraz wchodzimy na wystawę ponownie. Przypominamy. Gdynia, dzieło otwarte. Przeszliśmy już przez śluzę symboliczną. Wiemy o tym, jak duży wkład w to, co można oglądać na wystawie, mieli także gdynianie. Ważnym elementem, czy też może najważniejszym, jest koncepcja samej opowieści. W jaki sposób prowadzicie tę narrację? Powiem szczerze, że największym problemem dla nas była selekcja. Szczerze mówiąc, nie tyle brak przedmiotów i brak opowieści i brak wątków, co odwrotnie. Ich ogromna liczba, mimo tego, że miasto ma te niespełna 100 lat, to jednak okazało się, kiedy przygotowywaliśmy to wszystko, że jest tego mnóstwo, że właściwie każda historia okazuje się ciekawa. I to, prawdę powiedziawszy, jest chyba taki główny sens naszej wystawy, że właściwie każde życie, które tutaj się toczyło, wpływało na to miasto. Ale oczywiście, no, musieliśmy dokonać pewnego wyboru. Postanowiliśmy podzielić tę naszą wystawę na dwie części. To jest o tyle łatwiejsze. Mamy tę przestrzeń właśnie w taki naturalny sposób podzieloną na dwie kondygnacje. Mam taką większą kondygnację dolną, gdzie pokazujemy chronologicznie, zaczynając od 10 lutego 1920 roku, oczywiście jakby inaczej, od zaślubin Polski z morzem. Potem dość wiernie, trzymając się chronologii, dochodzimy do upadku komunizmu. Tutaj postawiliśmy tę cezurę historyczną, wychodząc z założenia, że 89, a w wypadku miast polskich 90 rok, pierwsze wybory samorządowe, to jest taka naturalna granica tego, co historyczne i tego, co współczesne. Wchodząc, czy wjeżdżając windą na poziom wyższy, na taką antresolę dość obszerną, możemy zobaczyć tę drugą część naszej wystawy, która już nie opowiada o chronologii, tylko o takich mitach, o takich problemach, które dla Gdyni są jakoś szczególnie ważne. Myśmy trzy takie wydzielili. Morze, oczywiście, morskość i wszystkie te morskie ambicje z Gdynią związane. Drugie to taka kwestia bycia nowoczesnym, no bo oczywiście Gdynia bardzo kojarzy się z tymi ambicjami nowoczesnymi Polski w XX wieku, więc kwestia właśnie technologii, kwestie różnych mód. Pamiętajmy, że rock and roll właściwie narodził się w Gdyni, polski. Wiedziałam, że pan dyrektor o tym wspomni. Oczywiście, bo to pokazujemy. To pokazuje właśnie ten potencjał Gdyni jako miasta portowego, miasta, które nawet w czasach komunistycznych, no gdzieś tam bliżej nieco było różnych zjawisk, które gdzieś tam z zachodu mogły przybywać, ale nie pokazujemy tylko narodzin rock and rolla, pokazujemy też coś, no to może sentyment osobisty, bo ja jestem z tych roczników 60., które szczególnie sobie cenią gdyńską scenę alternatywną, czy w ogóle trójmiejską scenę alternatywną z lat 80., więc pokazujemy to też jako, w moim przekonaniu, ważną, bardzo ciekawą część tej takiej historii Gdyni właśnie będącej na czasie. To bycie na czasie, no to jest właśnie ta druga część tej wystawy problemowej, czy taki drugi mit gdyński. I trzeci to jest coś, co nazwaliśmy snami o Gdyni, posługując się publikacją jeszcze przedwojenną, taką zupełnie niezwykłą, Juliana Rumela, jednego z trochę mniej pamiętanych niż Kwiatkowski, Wenda, ale też właściwie ojców Gdyni, ojców tej Polski morskiej. On w latach 30. publikował taką broszurkę, gdzie wyobrażał sobie Gdynię przyszłości. No i tak z tej wizji, z tego snu o Gdyni wychodząc, pokazaliśmy właśnie, jak próbowano sobie w przeszłości tę Gdynię wyobrażać, jak ją projektowano, jakie pomysły były na jej rozwój przestrzenny, czasem ciekawe, czasem poronione kompletnie. To wszystko gdzieś tam się też znajduje w tej właśnie części poświęconej snom o Gdyni. W każdej z nich, nawet w tej problemowej, staraliśmy się te takie mity gdyńskie pokazywać poprzez losy indywidualne, poprzez konkretne osoby, które są z imienia i nazwiska pokazane, których jakieś pamiątki pokazujemy. No jeżeli mówimy na przykład o gdyńskiej scenie alternatywnej, pokazujemy własnoręcznie robione czy przez zaprzyjaźnionych jakichś majsterklepków, wzmacniacze, gitary, to też pokazuje, jak inne były lata 80. od dzisiejszych, prawda? I młody człowiek, który zaczyna grać na gitarze, może sobie wyobrazić, że te 30 lat temu to było o wiele trudniejsze. Więc taki był ten sens, żeby każdy z tych problemów spróbować przefiltrować przez jakieś osobiste doświadczenie jakiegoś gdynianina. Mam wielką nadzieję, że ta wystawa w zwiedzających obudzi taką potrzebę wyobrażenia sobie, czy też próbę własnego zrozumienia, czym jest tak naprawdę pomysł na to, żeby zbudować miasto, zbudować je przy udziale i zaangażowaniu przecież nie tylko tych, którzy w Gdyni mieszkali, ale całego społeczeństwa. To jest właśnie to poczucie, to czego zaczęliśmy właściwie, że to jest naszymi rękoma zbudowane, że to jest nie coś, co rozwijało się 1000 lat i gdzie przyszliśmy z najróżniejszych stron Polski, a tak właśnie jest w Gdańsku, tylko coś, co właściwie przed naszym tu przyjściem, naszych wujów, stryjów, nie mówię tu o sobie, bo akurat ja nie mam żadnych gdyńskich korzeni, ale te dziesiątki tysięcy Gdynian są z tego dumne właśnie, że gdzieś stryj, ciotka, wuj, dziadek budowali to miasto, są w stanie pokazywać, o tu był nasz sklep, tu była nasza kamienica, albo bardzo często jeszcze w tej kamienicy do dziś żyją. I to, że to jest naszymi rękoma zbudowane, że to jest w taki niezaprzeczalny sposób polskie, to myślę, że to też jest rzecz, która bardzo tutaj te emocje pozytywnie nastraja. I jeśli mogę jeszcze taką anegdotkę powiedzieć, którą z lubością powtarzam, dotyczącą właśnie tej polskości Gdyni, czy takiego innego jej statusu. Mój ojciec, który jest z rodziny ze Lwowa. Ta rodzina osiadła w Sopocie po II wojnie światowej. Dla opowieści ważne jest to, że pewnie to, jak to kresowiacy, miał gdzieś tam ten kompleks wypędzenia, prawda, utraty ojczyzny. I pamiętam dawno, dawno temu, gdzieś chyba na początku lat 80., już rodzice trochę się ustabilizowali, postanowili zbudować dom, ojciec szukał działki. No i szukał tej działki w różnych miejscach, gdzieś znalazł w Gdyni, na jakimś kompletnym takim wygwizdowie. Moja mama to obejrzała i mówi: Boże, Andrzej, czy to by zupełnie odbiło? Przecież to jest jakieś straszne miejsce, jakieś wygwizdowo. Nie mogłeś gdzieś poszukać działki w Oliwie albo we Wrzeszczu, czyli w Gdańsku, tutaj dla słuchaczy spoza Trójmiasta podpowiadam. A mój ojciec tak posłuchał, mówi: Wiesz, Alicja, może i bym mógł, ale powiem ci szczerze, Gdynia to jednak zawsze jest Polska. Ja uważam, że to gdzieś tam właśnie pokazuje, jak mój ojciec, który nigdy z Gdynią nic nie miał wspólnego, jak gdzieś głęboko ta świadomość, że to jest takie niezaprzeczalnie nasze, prawda? Nasze, polskie, i że tu żadni Niemcy nie przyjdą, no bo przypominam, to było jeszcze przed 89 rokiem, więc różne tam można było mieć podejrzenia. To dla mnie to jest jakaś taka anegdota, która pokazuje ten mit gdyński w całej jaskrawości. I tu stawiamy kropkę, panie dyrektorze, bo musimy Dziękuję kończyć. Bardzo. Więc jeszcze tylko zaproszenie na koniec, a zatem zapraszamy już na nową wystawę stałą Gdynia Dzieło Otwarte do Muzeum Miasta Gdyni. Dyrektor Jacek Friedrich był naszym gościem. Dziękujemy bardzo. Dziękuję i zapraszamy także do Gdyni. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Bardzo dziękuję także. Zachęcimy do samodzielnego odkrywania miasta. Tego dywnego i tego dzisdniowego. Wierzymy, że płetku mesa zys w Muzeum Miasta Gdyni. Rycimy. Po Kaszubsku w Muzeum Miasta Gdyni, a my rycimy dalej. Timbuktu a long, long time ago. I got my people and fresh heat, no matter. so high, it's hard to take a step. Missionary on a path to no man's land. Crossed him back to way back when. Giddy up, cowboy, I'm a feather in the wind. We seek independence and crying Jay-Hin. Dance so hard, I don't care who listen. All I know, it's bass I'm feeling. Give me the real thing and not ting it all. Work it out so we can have it all. Can't think so big and act so small. Stop reasoning, make a new protocol. In the belly of the beast and the beast had a feast. Quick, take a sip, big come from the east. It's magic, brewing in the tea. Back to the motherland, sail to the east. Back to the motherland, sail to the east. Back to the motherland, sail to the east. Halo, wala, prosto z Timbuktu, a my z Timbuktu mkniemy. No właśnie, gdzie nas zaprowadzi dzisiaj Michał Margański? Dziś o szczególną uwagę proszę miłośników Krzysztofa Komedy Trzcińskiego. Jego postać po raz kolejny wraca w przestrzeń publiczną, tym razem za sprawą spektaklu teatralnego będącego swoistym kolażem przeszłości i teraźniejszości. Wszystko za sprawą archiwalnych nagrań, scenariusza opartego na wielu wspomnieniach, reinterpretacji muzyki kompozytora i tego czegoś, co rodzi się w sytuacji, kiedy aktorzy wcielają się w postać wybrańców bogów, którzy umierają młodo. Interesowałem się, w ogóle uczyłem się muzyki tak zwanej poważnej. Potem w czasie, gdy kończyłem gimnazjum, zacząłem się interesować muzyką taneczną. Z kolei w czasie studiów zacząłem grać już muzykę jazzową zupełnie sam, bez żadnych powiązań. Bo jedyną szkołą to było radio. W ten sposób rozpoczyna się spektakl Komeda, wystawiany w Teatrze Imka w Warszawie. Jest to próba przyjrzenia się krótkiemu życiu kompozytora zakończonemu przedwczesną śmiercią. Osią dramaturgiczną spektaklu są spotkania Trzcińskiego z jego przyjaciółmi i znajomymi. Scenariusz oparty na wspomnieniach po raz kolejny ukazuje wielopłaszczyznowość kompozytora i jego nieuchwytną osobowość. To jest taka postać księżycowa dla mnie, która się wymyka. Mówi Lena Frankiewicz, reżyserka spektaklu. W jednej z publikacji pada takie zdanie, że mimo tego, że Krzysztof był muzyką, to był właściwie jak srebrna nitka ciszy, czyli właściwie człowiek zagadka, człowiek tajemnica. Z relacji można było wnioskować, że to jest taki człowiek rzeczywiście bardzo introwertyczny, zamknięty w sobie, szukający. On miał taką paranoję tego, że napisał coś, co już kiedyś zostało napisane. To znaczy, że gdzieś zaplątał mu się jakiś strzęp melodii i że on tak naprawdę popełnia plagiat. I cały czas tą Zochę pytał, czy to już kiedyś może słyszałaś, a ten fragment może kiedyś słyszałaś. Więc rzeczywiście jest w tej muzyce jakiś taki niepokój. Natomiast to, co mnie zainteresowało w trakcie tworzenia spektaklu, to też takie powinowactwo tego jazzu, niekoniecznie tylko z Nowym Orleanem, ale z tą nutą słowiańską. Stąd postać Chopina, który się pojawia w drugiej części jako taki czarny anioł, inny wielki kompozytor, który przychodzi po Komedę, kiedy ten już jest w stanie śpiączki i ta śmierć właściwie wydaje się nieunikniona. Jeśli chodzi o sam wypadek i samą biografię, myślę, że jakby w naszym spektaklu o tym mówimy, że tak naprawdę nie wiadomo jak było. To znaczy ja w pewnym momencie zgłębiania tematów zastanawiałam się, czy ten wypadek z Chłaską w ogóle nie został spreparowany na potrzebę stworzenia legendy. Że być może wcale nie było żadnego wypadku. Znaczy słyszałam o różnych poszlakach i też jest tych wersji śmierci Komedy co najmniej ze trzy, to znaczy przyczyny tego wypadku. I pomyślałam sobie, że jakby rozpatrywanie tego i wgryzanie się w to jak było, kto go popchnął, czy on spadł sam, jest jakąś taką zubażającą formą narracji, która jakby sprowadzi ten spektakl do jakiejś formuły takiej plotkarskiej anegdoty. I tak naprawdę ta śmierć cały czas wisi i ta śpiączka wisi jakby przez pryzmat tej śpiączki, opowiadamy o tym życiu. Natomiast to, co mnie najbardziej interesowało, to właśnie muzyka i człowiek, który właściwie był muzyką i przez muzykę się w jakiś sposób uwalniał. Jak Państwo słyszeli, całość rozpoczyna głos Komedy pochodzący z jedynego zachowanego w polskim radiu wywiadu z kompozytorem. Oczywiście wzorami były audycje radiowe. Olo Walicki, który się zajął w ogóle skonstruowaniem całej ścieżki dźwiękowej, wycięliśmy już na ostatnim etapie prób najciekawsze fragmenty tego wywiadu. A dlaczego taka formuła, taka konstrukcja? Dlaczego zderza pani archiwalia z aktorami? Bo cała w ogóle konstrukcja i całe moje myślenie o tym spektaklu jest taką próbą przeprowadzenia, zderzenia tego żywego planu wykonawczego z archiwum. Tak jest pomysł. I dlatego też jakby nie mamy całej sekcji jazzowej na żywo, która gra aranżację utworów komedy, tylko mamy perkusistę, który gra z nagraniami. Ponieważ te nagrania i ta też jakość brzmienia, która już jest teraz taka bardzo oldschoolowa, to wszystko jest tam w mono nagrane, też mi się wydała jakąś wartością. To znaczy nikt już teraz tak nie gra i nikt już teraz tak nie rejestruje muzyki. I to, że to jest jednak zagrane przez komedę, który wiadomo, że nie był pianistą, wirtuozem, natomiast no, to jest jakieś wzruszające dla mnie, że to są te nagrania, ci ludzie, młody Tomasz Stańko, młody Michał Urbaniak, młoda Wanda Warska i że możemy właśnie taką fuzję przeprowadzić. Fuzję technik, przeróżnych wspomnień, wyjątkowych osobowości, z którymi stykał się kompozytor, jak również wykrzywienia czasu i perspektywy. To wszystko daje całemu przedsięwzięciu wiele wymiarów i wyobrażeń na temat tego, kim był Krzysztof Trzciński. Komeda. Spektakl od najbliższego wtorku. Ponownie można zobaczyć w Teatrze Imka w Warszawie. No nie wiem. Jest to praca bardzo interesująca i poza tym też wydaje mi się, że mam pewną dyspozycję. Po prostu czuję obraz i jakoś sprawdza się to, co robię. Jakoś sprawdza się to, co robię w Teatrze Imka, czyli spektakl o Krzysztofie Komedzie Trzcińskim. Zapraszamy bardzo serdecznie, wszystkie szczegóły na naszej stronie, a teraz także Młode i Zdolne. Tak nam zagrały i zaśpiewały Dog Whistle, dziewczyny z gitarami, a my mamy jeszcze jedno zaproszenie na koniec. Dzień dobry w Trójce. Katarzyna Cygler, Niezależna Scena Młodych, Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Woman in Black, czyli Sasza Strunin, Witam serdecznie. Za chwilę masz koncert promujący twoją płytę Woman in Black w studiu Lutosławskiego. Recenzja twojej płyty pojawia się w Jazz Press, a nie w popowym piśmie. Co się stało? Faktycznie to jest to niesamowita odmiana. Bardzo dużo lat minęło od moich rzeczy, które kiedyś tam muzycznie robiłam. Robiłam to nawet może dużo opowiedziane, bo tak naprawdę byłam tylko i wyłącznie wykonawcą. Brałam udział w różnych projektach, byłam właściwie produktem, można powiedzieć. Zaczęłaś swoją karierę jako bardzo młoda dziewczyna, właściwie można powiedzieć jako dziecko. Teraz jesteś dorosłą kobietą. Kiedy zaczęłaś wiedzieć, czego chcesz naprawdę? W momencie, kiedy miałam czas, aby zaprzyjaźnić się ze sobą, zrozumieć, co chciałabym robić tak na spokojnie, bez ludzi naokoło mnie, którzy nie odstępowali mnie wręcz od tego 15 roku życia. Poszłam na studia, sięgałam wtedy po wszystkie wybitne wokalistki lat 40., 50., absolutnie zakochałam się w tej stylistyce, takiej prawdzie, niesamowitej technice, po prostu śpiewania, opowiadania historii. Pomyślałam sobie, że ja też tak chcę. Muzyka rozrywkowa, ale ta prawdziwa, czyli po prostu muzyka akustyczna i historie prawdziwe. Gdybyś z dzisiejszej perspektywy mogła poradzić sobie młodszej, co robić, a czego nie robić? Chciałabym powiedzieć sobie, czytaj więcej książek, żebym traciła mniej czasu na bzdury, na relacje, które nic nie dają gdzieś tam, bo są płaskie i zupełnie nieważne. Skupienie się na pracy i rodzinie, bo rodzina z nami jest zawsze i to jest bardzo ważne. I trzecie, aby się mniej przejmować tym, co ludzie inni mówią. To jest zupełnie nieistotne, bo trzeba robić to, co się kocha i w ogóle nie zwracać na to uwagi. Na ile kontakt ze sztuką, który miałaś w dzieciństwie, wpłynął na kształt twojej osobowości, twój gust, twoją siłę też przebicia, to z jednej strony, a z drugiej strony, jakie jest twoje zdanie na temat tego, co się dzieje w tej kwestii ze współczesną młodzieżą i dziećmi? Wielki wpływ miało moje dzieciństwo na to, co dzisiaj robię, czyli moi rodzice, mój dziadek, który był reżyserem teatralnym, moja babcia, aktorka teatralna, piosenkarka też. Chociaż nie mamy wpływu na to, w jakiej rodzinie dorastamy, kim są nasi rodzice, trzeba czasami samemu, i to jest dużo trudniejsze, dlatego ja tutaj jestem uprzywilejowana w tym momencie. I inne dzieci nie mają takiej możliwości, więc niestety muszą wykonać dużo więcej pracy intelektualnej w późniejszych latach, kiedy są już dużo bardziej świadome. Ważne jest to, aby te podstawy znać. Czyli jeżeli muzyka klasyczna była z nami od wielu setek lat, to jest to coś, co trzeba poznać, tak jak lekcje historii. I jeżeli nie mamy tych podstaw, no to jest nam po prostu ciężko. Smutne jest to, że rodzice chodzą z dzieciakami do galerii na zakupy, a nie do galerii sztuki. Fajnie by było, gdyby dawać ten wybór młodym osobom i żeby karmić jednak te młode osoby tą kulturą wyższą. Czyli jednak okazuje się, że artysta to jest osoba, która znajduje jakiś swój środek wyrazu, różny, ale jedną łączy chyba wszystkich. Żeby tworzyć pięknie, trzeba starać się być pięknym człowiekiem, rozwijać się cały czas gdzieś tam pokornym. Za chwilę Woman in Black i cóż, pozostaje nam zaprosić na koncert. Tak, będzie mi niezwykle miło, jeżeli Państwo przyjdziecie na koncert do studia imieniem Lutosławskiego w Walentynki. Płyta jest niezwykle feminizująca, bardzo kobieca. Opowiada o różnych doświadczeniach właśnie z perspektywy młodej kobiety, która przechodziła przez różne rzeczy w swoim życiu. Warto poznać tą kobiecą duszę bliżej i myślę, że to będzie wyjątkowy wieczór. Zagrają wspaniali polscy jazzmeni razem ze mną, także bardzo serdecznie zapraszam. Walentynki w stylu noir. Niezależna scena młodych, małpapolskieradio.pl. Zapraszamy. Tak właśnie i wszystko, co w dzisiejszym programie możemy zobaczyć i na stronie Radiowego Domu Kultury w specjalnej zakładce w artykule, a także na naszym profilu facebookowym zachęcamy, żeby przyglądać się, zaglądać, oglądać, jeżeli cokolwiek znalazło się interesującego. A my powoli się już żegnamy. Agnieszka Opszańska, Agnieszka Szydłowska, Michał Margański, Jan Niebudek. Mówimy do usłyszenia. Soon as I hit the club, look at them hoes' face. Hit the pedal once, make the floor shake. Sway inside, my engine roaring. It's the big boy.